Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Alaq. Makki surat de. Nuzul ki awal number surat de. Por tol Quran ki awal nuzul de surat shwere. Wati baad de 15 ayatun sara. Rabati de makki salari. Che makki masal tawhid bayan shwa. Madal ta targhib wal kai Quran ta. Deka tawhid asal ki Quran ne jdekegi. Dawad surat targhib ila Quran. Hasil de surat dare. سورت کے مقاصد اربع ذکر کئی توحید رسالت شیخ الکتاب ایمان بالآخرت او زجر و تخویف پر کئی منکرین لرا سورت امتیازات داری چدا اولنے سورت دے پو نزول کے پیتباد پینزایتون سرا یعنی دو قرآن کریم در طول اولنی وحی اغاد دیتون شووہ لکه حدیث کې دا راځي عائشه رضی الله عنها وی چې نبی علیه السلام د نبوت شروع اول د دینه شو وه چې نبی علیه السلام به ښایسته خوبونه لیدل او ثم حبب الی الخلا بیا به د نبی علیه السلام خلوت ډېر خوښ و. عائشه رضی الله عنها وی چې وکان یخلو بغار حرا یتحنس فیه نبی علیه السلام به غار حرا ته تو غار حرا کې به نبی علیه السلام څه کاو خلوت به کاو نبی علیہ السلام یو ځل په خلوت کې په غار حرا کې ناست دی. جبریل لاله نبی علیہ السلام ته وایي اقرا. نبی علیہ السلام معنا بقارن وجل سن کې نیم لوستل نشم کولی. بیا نبی علیہ السلام وایي په ژمنی ژمتن شدیدتن وایي زه د سینې سره جوخلم او ډېر زور یې راکړو. دوه درې ځلې ته دا وایي اقرا نبی علیہ السلام معنا بقارن بیا نبی علیہ السلام ولي و او د خپل سینې سره جوخ کو ډېر زوري ورکو حتی بلغه من یل جوهره بخاری شریف کې الفاظ راځي و چې زما د زور د نام مشقت ته ورسېده یعنی ډېر زوري ماته راکو. او نبی علیه السلام ته د اولنۍ سبق چې وغه دي 15 ایتونو اقرا بسم ربک الذی اول 15 ایتونه ولوستل. نبی علیه السلام کور ته راغلی او حدیث کې دا راځي چې خدیجه رانه خوا ته راغلی اغیتا وی زم میلونی زم میلونی وی ما پرد که لقد خشید و علا نفسی زما پا زن بان یه روشوه چه مرمه نو خدیجه را جلن هاو تاوی چه کن لا والله ما اخزی کن لا ابدا و یری گمه تا بلا نشر بی بی خدیجه را جلن ها نبی لسن و رقیب نلو پال خواهتا بود اغا نسوانی راهی بو ناغیتا چه قصه وکلا اغیوه چه دا خود الله رازدار ده جبریل امین او دا هغه پرشته چې موسی علیه السلام راغلی و نو دا خوستا خواته جبریل امین راغلی او بیا هغه چې ارمان داره چې ستا د هجرت په ټیم کې زه ژوندې وې نو ما به ستا ډېر مدد کړی وی. نبی علیه السلام داخله او مخرجی هم خلک به ما د ملکه نه وباسي. هغه ویلی و چې ستا شان خبر هر چا کړي د هغه سره دښمني شوې ده او خلکو چېرې شړلی دی. نو بهرحال دا اولنی وحی دا طول قرآن کریم چه نبی علیه السلام تا اللہ کلا پیغمبری ورکولا وحی شروع که دا دی پینزایتون نشروع شوی دا اقرا بسم ربک الذی خلق اقرا اولو لقرآن نرا اقرا مفول بی حضر شوی چه اقرا القرآن نسمن اول پا ریزا غد قرآن رسل لی اولنی وحی چه کی گی نازده بارکی کی قرآن بارکی کی د دین د قران کریم ډیر په زینت او ډیر اهمیت او شرافت معلومیږي چې اولنۍ وحی چې نبی له سمته کیږي نه عبدي بارکی چې قران لره اقرا لولا قران لره بسم ربک را بسم ربک دې لپاره وای چې قران لسل د لوی بوج دی او دا د نفع مدد باندې شانیږي. نو بسم ربک په نوم درف سبانی الذي اغلق خلقات فلک لټول مخلوق لره خلق الانسان من علق خلق عام دی او خلق الانسان دا سر خاص دی یا تخصیص بعد تعمیم وی الله ټول مخلوق پیدا کړي خصوصا انسان پیدا کړي او د سن پیدا کړي من علق دا ټوټی دی ویننه انسان خو ټوټی دی وینند پیدا اول خدای د نطفه نه پیدای د انسان اولنې حالت سي نطفه ای دویم نمبر ته ټوټه دی ویني جوړیږي د نطفه په ځای ټوټه د وینې ولې ذکر کوي دې وجه دا ده چې دا وینه اولنه انقلابی حالت دی د انسان. لکه اول مثال د نطفې نه څه جوړېږي؟ ټوټه د وینې ترې جوړېږي. نو دې کې ریته شه چې قرآن دنیا ته د انقلاب دپاره راغلی چې د خلکو عقیدو اعمالو اخلاقو نجو کې سره شي انقلاب او بدلون راشي. نو دا بنیادي او انقلابي کتاب دی او دا بنیادي د انقلاب او بدلون دپاره راغلی چې خلک یو بدلون راولي. نو ځکه مینه علاق ټکې یوه او دویم علاق شي په دې کې جوړښي دا ټوټه د وینې دا یو بس جوړ لري. نو دا نګه دا قرآن د جوړ کتاب دی. د دې په خلکو منځ کې جوړښت مینه محبت راځي. نو ځکه مینه علاق ټکې وایي اقرا و ربک الاکرم اقرا به امر دی. دا امر دوباره ولې کوي؟ د دې مقصد داره چې اقرا همیشه قرآن لوله. اول دا اقرا قرآن لوله او دویم اقرا معنا داره د قرآن دا لوستل جاری ساته. یعنی د قرآن لوستل دا خپل عادت وګرځه او ټول عمر قرآن درس د قرآن بیان او تلاوت دا جاری ساته. سلفو کې یو کس چې اویا کاله مسلسل د قرآن درس کړی و د عثمان احود زمانې درس شروع کړی و د حجاج مسعود زمانې پورې. وربک الاکرم رب ستا ډېر عزت والا دی الذی علمه چې ښودنه کوي بالقلم په قلم سره علم الانسان ما لم یعلم ښودنه کړی ده انسان ته ما دغ سلم یعلم چې دی پهنه پوهېده کلا ان انسان لا یطغى کلا حقا لا خبره حقا په معنا سره ان انسان یقین انسان لا یطغى خامخا سرکشه دی لا یطغى خامخا سرکشي کوي دی ان رآه استغنا چې دی ان خپل ځان لره استغنا چې مالداره شوی دی. یعنی مقصد دا دی دته ځان مالداره ښکاري. ان الی ربک الرجا او دې کې جنون درې خبرو ته اشاره وشوه. د انسان مرض ذکر شو چې ان انسان لا یطغى دا یې مرض دی. د مرض سبب سری ان رآه استغنا چې دی دته ځان مالدار ښکاري. علاج یې سری ان الی ربک الرجا قیامت ته واپسي او قیامت یادول دي. نو درې خبرې کوم سورت فجر کې وې دلته خو ډېر په لنډ انداز باندې بیان شوې دي. رایت الذی خبرک ما دا وسنی کنه چې مونږ کې عبدن بنده دل ازا سن ناکل چې مونږ کوي نه بل سم مانځ ته نه پریری. تک ابو جهل خلکو ته ویل ک دین روس ما و زما د په ناتو ز قسمی ک چې ته ما دی ویل او بیر علی دل ته سجدی له غول په حرم شریف کې نه اتو ان علی رقبته د په سړ بخ پیګدم دا قسم ابو جهل کړو. نبی علیہ السلام منځ باندې ولاړو سجده پروتو دینانه د شټو تخفیق دمه چې کله نبی علیہ السلام ته نږدې شو بیرته واپس شو دا ناسې سنډله والي نو چې به څه چلو شو ده ویل ان بیني و بینه خندقا من النار زما د منځ کې د اور کنده جوړه شوه و حولا و اجنتن یو هیبتي منظر و وزرې وي. دې چې نبی علیہ السلام ته ورنږدې شو الله ته د اور کنده مخې ته جوړه کړه او دا نه یو هیبتي منظر او وزیر یې لیدلی. دا وزیر یې څوک و؟ دا ملایکو. نبی علیه السلام وویل که دی ما ته رانږدې شوی وی نو دا ملایکو په یو یو اندام باندې خیژولی وی یعنی ټوټې ټوټې کړی به وی. نو رایت الذی خبرکه بعد هغه سری کې ینا چې منه کوي عبدن بنده د الله اذا سنله کله چې دی لمونځ کوي د هغې خبر راکه. دا آیت دوی مفول هدف شوی چې آیا من من العذاب آیا دی به د عذاب نه بچ شي. دا سړی چې زما پیغمبر مانځه ته نه پرېږدي نو دی به د عذاب نه بچ شي نشي بچ کېدی. آیت انکان نه دا خبر راکوي دی فرایت باندې او امر یې عمل کوي بې تقوا پرهیزګارۍ باندې. نو دلته هم د انکان الهدا هغه جزا حذف شوې ده چې پناه یې هرې کون بې ضرورت ده معنه کوونکی به خامخا تباه کېږي. ارایت خبر را کوي دا پیغمبر پیدایت باندې امر کوي په تقوا باندې نو د ده منه کوونکی به خامخا تباه کیږي. ارایت خبر را کوي انکار د بکشه دی تکذیب کوي و تولا او دی مخ اړوي تکذیب کوي او مخ اړوي. نو دلته هم دا دویم مفول او د این شرطیه جزا حذف شوې ده چې په ما اخبسو حالو سه ګندلې د حال دا سو ګنده انسان دی. نو ګورې دې درې واړو ځینو کې سری حذب دی. ارایت الذي ينهى عبدا اذا صلى الذي نفسه حذب دی چې ایام من العذاب دی به د اذان بشي. ارایت ان کان الهدى امر بالتقوى دین وروسته حذب دی چې خبر راکه کله پیغمبر په هدایتی او امر د تقوا کوي نو پناهی هی هالکون بی زورت ده منه کون که بخام خواه تبا کیگی او ارائیت این کذب و تولاکیم حذب ده که ده تکذیب که این مخاره اینو پا ما اخبس حالو ده حادثه گنده حال ده علم یعلم هده نفی من الله یرا چیقین الله پایینی هر یوشی لرا الله ارسینی نردی مخالب ده دشمنی دم الله اینی او ده حق پارستو ده مصیبتون برداشت کن دم الله اینی کل الله حق دا خبره کل هیچ داسې نه پکار لا ان لم ينته کریمان نشیل نصفان خام خام او چون اونی شو دنرا بین ناشی دا او چولی نر تندینا ناشی دین کاری بتین خاطیا اغا او چولی او تنده درو جن خطا کار فالیا دو انا دیو دیو دیو بلی مجلس فل سند زبانیه او دا واقع که راجی چه وزر ابو جهل نبی علیہ السلام توئی چته معنی ملکه ایت منجون نه کی نبی علیہ السلام ته په غصه کی و چې مال الله بندګی ته پریدا نبی علیہ السلام ته ام غصه وکړه نه ابو جهل وی ته حد دونی و انا اکثر اهل الوادی نادیان و ته مال دم کی راکی په دې علاقه کې زموږ ورو بلسیان وی چانشته ملګری وی چانشته نبی علیہ السلام توئی او به وی که زما خوخه شي نو لام لان لها زروادی خیلن جردن و رجالن مردن وی در لقبت تر از سون و شهستواران و پیاده پوج نرکه کم نبی رسان تاوی نالله دایتون رولیگر تسلی ده پارا که دیر اخپن مجلسیان رو بلی نالله یمونگ با زبانی ملائک رو بلو فریاد اونا دیو دیر رو بلی مجلس پل سند و زبانیه زر چونگ رو بلو زبانی ملائک زبانی ده زبان نده زبان دیکو تا ورکاولا تویده کی یعنی اغا ملاک دیل با دیکی ورکاو پا دیکو دیکو با دی جهنم تا ورزای کلن اللہ و داشنو پکار لا تو تیور دا تابیداری مکوا واجو سیده کون لا تا وقت تاریب او زن نیزی کن لا تا